और उन पर हमने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आया तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे वो इनके जरा भी काम ना आए, और उन्होंने इनको तबाही के सिवा और कुछ नहीं दिया।